Demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dworzec Centralny w Warszawie ponownie otwarty. Zakończył się tygodniowy remont. Prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Donald Trump zapowiada dochodzenie w sprawie powiązań Jeffrey'a Epsteina z demokratami. Pociągi wróciły na dworzec centralny w Warszawie. Był zamknięty przez ponad tydzień z powodu remontu. Prace skupiały się na budowie nowych rozjazdów, informuje Karol Jakubowski z PKP PLK. Ten harmonogram był bardzo napięty i wykonawca musiał bardzo liczyć się z czasem. Prace wykonywane były zgodnie z założeniami, natomiast niestety nie ma nigdy dobrego czasu, aby tego typu prace wykonać bez wpływu na ruch pociągów na tak istotnej linii kolejowej, jaką jest linia dalekobieżna średnicowa. Podczas remontu pociągi były przekierowywane na inne warszawskie dworce. Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie Rady Gabinetowej. Tematem ma być dramatyczna w ocenie prezydenta sytuacja w służbie zdrowia. Na początku listopada szpitale w różnych częściach Polski informowały, że przesuwają planowe przyjęcia pacjentów ze względu na opóźnione rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki może wkrótce zwołać Radę Gabinetową na temat sytuacji w służbie zdrowia. Wojciech Kolarski, minister w jego kancelarii, przekazał tę informację w audycji Śniadanie w Trójce. Rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu na czele z prezydentem właśnie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, żeby od rządu uzyskać rzeczywiste dane i plan ratunkowy w zaistniałej sytuacji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska przyznała w Śniadaniu w Trójce, że wyjście z kryzysu w ochronie zdrowia wymaga nieoczywistych i trudnych decyzji. Żeby ten duży problem, który istnieje od lat, mógł być rozwiązany systemowo, no to on wymaga, czy będzie wymagał również decyzji twardych. Ostatnie posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbyło się w sierpniu, dotyczyło kwestii bezpieczeństwa oraz strategicznych inwestycji w kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Paszport byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego unieważnione na wniosek prokuratury, podała Rzeczpospolita. Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Od blisko roku ukrywa się na Węgrzech. Śledczy wnioskowali o unieważnienie polskich paszportów polityka, aby uniemożliwić mu lub utrudnić dalszą ucieczkę również poza strefę Schengen, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wnioski prokuratora zostały zaakceptowane i od wielu miesięcy podejrzany Marcin Romanowski nie posiada już polskiego paszportu, który uprawniałby go do opuszczenia strefy Schengen. Ma to oczywiście na celu zabezpieczenie prawidłowości dalszego toku postępowania i zmniejszenie ryzyka ucieczki poza Europę podejrzanego Marcina Romanowskiego. Za politykiem wydano europejski nakaz aresztowania. Donald Trump zapewnia, że nic nie wie o dziewczynach wspomnianych w mailach przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada dochodzenie w sprawie powiązań Epsteina z prominentnymi demokratami. Prezydent Donald Trump powiedział reporterom na pokładzie Air Force One, że nic nie wie o publikowanych ostatnio e-mailach z archiwum zmarłego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. W wielu z tych wiadomości pojawia się nazwisko Trumpa, a w jednej Epstein napisał, że prezydent wiedział o jego relacjach z nieletnimi dziewczętami i że spędził kilka godzin z jedną z ofiar w jego domu. Trump, który znał finansistę dekady temu, nazwał te sugestie całkowicie fałszywymi. Wcześniej na platformie Truth Social napisał, że chce, aby Departament Sprawiedliwości i FBI zbadały relacje Epsteina z wpływowymi demokratami, w tym byłym prezydentem Billem Clintonem. Sprawa e-maili Epsteina dominuje w amerykańskich mediach. Demokraci w Kongresie i część Republikanów domagają się ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących Epsteina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 500 morsów z całej Polski weszło do wody w Mielnie. Wśród nich byli przedstawiciele klubu Wodne Niebo z Ostroruk w Wielkopolsce. Lubimy morsować dla zdrowotności. Zawsze jest dużo adrenaliny, jest taka moc, że naprawdę. No z czego to wynika? Z ludzi. To ludzie tworzą tą historię. My kochamy te zimno i tą adrenalinę. Ja latem nie lubię wchodzić do wody, bo Bałtyk zimny, ale zimą jak najbardziej. Lepsza zimą niż latem. Jak nie brać udziału w takich rzeczach? W lutym w Mielnie odbędzie się międzynarodowy zlot morsów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Zaczynamy już sezon sportów zimowych, gdzie mocny początek notuje Damian Żurek. Nasz panczenista w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Salt Lake City po raz drugi zameldował się na podium. Do piątkowego srebra na 1000 metrów dorzucił wczoraj kolejne, tym razem na 500. Blisko medalu wśród pań znalazła się na tym samym dystansie Kaja Ziomek-Nogal. Ostatecznie stanęło na czwartym miejscu. Najszybsi okazali się Jordan Stoltz i Femke Kok. Przepaść. Tak można podsumować wynik meczu eliminacji do kobiecego Eurobasketu pomiędzy Polską a Rumunią. Nasza kadra w Sosnowcu dała prawdziwy popis gry, wygrywając aż 86-41. 19 punktów na swoim koncie zapisała Kamila Borkowska, która przyznaje, że to spotkanie było okazją do boiskowych eksperymentów. Wydaje mi się, że zawsze trenerzy chcą sobie coś przetestować z takimi przeciwnikami. My ćwiczyłyśmy i naszą obronę, i nasz atak. Wychodziło to naprawdę bardzo dobrze, także jest się z czego cieszyć. To druga wygrana Polek w tych eliminacjach, a już we wtorek także w Sosnowcu będzie duża szansa na dorzucenie kolejnego. Naszymi przeciwniczkami będą jak na razie najsłabsze w grupie Cypryjki. Słabych ogniw nie było w gronie zawodników w turnieju ATP Finals. Mimo tego w finale zobaczymy tych, którzy zdominowali ostatnio tenisowe rozgrywki. Mowa o Carlosie Alcarazie, który w półfinale odprawił 6-2 i 6-4 Felixa Auger-Aliassime oraz Jannika Sinnerze, który tylko z nieco większymi problemami uporał się 7-5 i 6-2 z Alexem de Minorem. Finałowe starcie gigantów o 18:00. W eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata wczoraj bez ostatecznych rozstrzygnięć. Najbliżej awansu Hiszpanie, którzy 4-0 wygrali na wyjeździe z Gruzją. Świętowanie musieli odłożyć Belgowie po niespodziewanym remisie 1-1 z Kazachstanem. W innych ciekawszych meczach Szwajcaria 4-1 wygrała ze Szwecją, a Austria 2-0 z Cyprem. Dzisiaj początek ostatniej kolejki eliminacji. Na koniec jeszcze szybki raport z ligowych parkietów. Na tych siatkarskich Aluron Zawiercie przegrał 2-3 z Jastrzębskim Węglem, Politechnika Częstochowa 0-3 z AZS-em Olsztyn, a Barką Karzany 2-3 z Zaksą. Na tych koszykarskich pewne wygrane Anwilu i Zastalu, a u piłkarzy ręcznych Wisły Płock, Industrii i Zagłębia Lubin. Pochmurno, większe przejaśnienia na południu i południowym zachodzie. Może padać deszcz. Początkowo na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam też niewykluczone opady marznące, powodujące gołoleć. W ciągu dnia będzie do 2-5 stopni na północy, około 8 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 w muzycznych rozmowach, tak jak wspominałem w pierwszej godzinie, teraz będzie spotkanie z dwójką artystów, bez których tej płyty by nie było. O tej płycie, dlaczego powstała, czego jest zapisem, wszystkiego się Państwo dowiecie z rozmowy wykonanej za pośrednictwem studia Radia Wrocław, ponieważ moi rozmówcy nie siedzą naprzeciwko. A towarzyszyć nam będzie muzyka z tej płyty, o której w odpowiednim momencie oczywiście powiem. Zuzanna Kisiel, Rising, i Łukasz Rising. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy po wielu latach przerwy i wiem, że Zuzanno, w twoim życiu wiele się zmieniło. No a wskazuje już na to, autorstwo płyty, którą mam przed sobą, in ty mnie, ale w nawiasie mamy we, czyli ty we mnie, in ty mnie. Opowiedz troszkę o tej zmianie, no bo to jest chyba najważniejsza różnica. Rzeczywiście ten czas, bo upłynęło ile lat, tato? 15 lat, tak. Płyty, i to był czas taki, w którym rzeczywiście dużo utworów przychodziło na moje serce, ale one były w takiej poczekalni, bo wyszłam za mąż, urodziłam córeczkę, ale też niezwykle taki trudny czas miałam zdrowotnie, gdzie przeszłam kilka operacji i takich dosyć trudnych momentów życiowych. Ale te wszystkie momenty życiowe właśnie bardzo trudne były dla mnie też takim przytuleniem nieba Pana Boga i przychodziły takie piosenki bardzo intymne. To było dla mnie bardzo trudne, ta decyzja, żeby wydać te utwory, żeby wydać tą płytę. Wiedziałam, że to jest taki bardzo ważny moment, że chcę się tym podzielić, żeby gdzieś tam coś podsumować, bo tytuł właśnie wziął się z tego, że to są bardzo takie intymne z mojego serca utwory i te teksty właśnie są poparte tym, co przeżywałam w danym momencie. Ale płyta jest bardzo świeża, miała niedawno swój debiut. Ta płyta też jest umieszczona na platformach streamingowych, na YouTubie, na Apple Music, na Spotify'u, tak. Na tej płycie otrzymujemy wiele twoich, no takich bym powiedział, adnotacji, które mają nas chyba przysposobić do tego, żeby tę płytę dobrze odebrać. Tak się śmieję, że przez ostatnie lata to bardzo lubię pisać i się śmieję, że łatwiej mi się komunikować rzeczywiście muzyką, czy gdzieś tam jakimiś wpisami na Facebooku, czy no w ogóle pisząc, niż rozmawiając. Ale rzeczywiście też chciałam jakby troszeczkę właśnie tam więcej napisać odnośnie tej treści. Często wykonawcy decydują się na taki ruch, ale płyta również opatrzona jest w kilka cytatów ewangelicznych i rozumiem, że zależało ci też na tym, żeby właśnie takie, a nie inne cytaty się pojawiły. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To Ewangelia według świętego Mateusza i potem mamy psalm 34, skosztujcie i przekonajcie się, że dobry jest Bóg. Szczęśliwy człowiek, który w nim szuka schronienia. A na płycie jest psalm 69. Tak. Rzeczywiście, no powiem szczerze, że tutaj, jeśli chodzi o te cytaty, one były bardzo świadomie przeze mnie wybierane, dlatego, że tutaj cały sens tego, co ja chcę przekazać swoją muzyką, czy tymi utworami, to jest podzielenie się właśnie nadzieją, która jest w moim sercu od wielu, wielu lat, kiedy to wybrałam właśnie ścieżkę taką zaufania do Pana Boga. I tak naprawdę, tak jak tu mówimy o tym, że płyta jest intymna, czyli są to utwory z takiego najtrudniejszego do tego momentu czasu w moim życiu, gdzieś rodzaju takiej pustyni mojej fizycznie. Ja w tym wszystkim doświadczyłam czegoś, czego nigdy nie zapomnę. Doświadczyłam niesamowitej bliskości Pana Boga, niesamowitego ukojenia i tak naprawdę w każdym z tych momentów, w których na sposób ludzki, bo nawet trudno jest to wytłumaczyć, ale na sposób ludzki ja byłam złamana, a przychodziłam do Pana Boga w modlitwie, siadałam do pianina i przychodziło coś na moje serce, właśnie te utwory i doświadczałam niesamowitej ulgi, pokoju. I ten cytat, skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan, przyjdźcie do Niego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, bo w każdym momencie mojego życia, kiedy czułam się najbardziej obciążona i utrapiona, On był naprawdę moją siłą i bardzo często to było ponad zrozumienie moje. Piszę czasem z osobami, które są w bardzo podobnych sytuacjach co ja i nie mają tej nadziei, nie mają tego pokoju, nawet nie wiedzą, gdzie tego szukać. Więc ta płyta to jest też taki rodzaj zaproszenia do tego, żeby oddać ten ciężar Bogu. Jeśli chodzi o ten psalm 69, tekst jest z Biblii, ale muzyka przyszła do mnie w najtrudniejszym takim momencie mojego życia, kiedy no, było ogromne cierpienie u mnie. I to jest takie błaganie, jak są słowa tego psalmu, to jest takie błaganie do Pana Boga, żeby On w jakiś sposób zareagował i rzeczywiście no, doświadczyłam naprawdę wielu cudów w tej mojej ścieżce. Thank you. To jest niezwykle budujące i piękne świadectwo, którym się dzielisz. Człowiek otrzymuje informację, że w życiu drugiego człowieka działa Bóg. Jeżeli tego drugiego człowieka szanuje i jest jego ciekaw, a nie tylko ma być odbiciem i lustrem jego własnych wypowiedzi, to musi mu uwierzyć. Ale myślę, że uwierzy mu całkowicie, jeżeli zacznie robić coś, co tego Boga w jego życiu przywoła, zaprosi, prawda? No bo trzeba go zaprosić. Tak. I to doświadczenie, myślę, jest pięknym tego świadectwem. Mówisz psalm 69. Tam są bardzo piękne skrzypce. Znaczy w ogóle skrzypce są piękne na tej płycie, ale jakoś w tym psalmie szczególnie. Zgadzam się. Antonina Rising, to siostra? Siostra, tak. Na płycie cała moja rodzina. No właśnie. Tak na czele z moim tatą, który jest ze mną w studio, bo tak, Łukaszu, nie zaraz dojść się zapytam. Do słowa. Tak, tak. Jest Mariusz Tryba, też mi znany. Tak. Serdecznie pozdrawiam na gitarze. No też jak brat. Janina Marzec, to już wiem, że też siostra. Taka rodzinna rzecz, czyli siłą rzeczy jest wielkie wsparcie. Tak, no ogromne. Bardzo mnie to poruszyło. Chcę opowiadać miłość doskonałą, która wzbudza chęć życia. Tak śpiewasz w tym pierwszym utworze Opowiem Ci o miłości. I że wyczekuję nieba. To znaczy, że masz głęboką świadomość tego, że to, co jest tutaj i przez co przechodzimy, to nie jest wszystko. Jest to jakiś przedsionek. 100% się właśnie z tym zgadzam i tak właśnie myślę, wierzę w to, że to jest właśnie jakiś kawałek naszej drogi i taki przedsionek, którym też niezwykłym cudem jest to, że się urodziliśmy darem od Boga, że możemy tutaj być, ale cały jakby sens w tym życiu tkwi w tym, żeby jak najwięcej się nauczyć. Ja tutaj wybrałam w moim życiu najwspanialszego nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus i to Ewangelia właśnie, to Jego postać przyniosła mi sens i cel. Ja zawsze to mówię, jak z kimś rozmawiam, że jako nastolatka ja nie miałam sensu i celu w życiu. Ja nie rozumiałam, po co ja żyję, po co ja w ogóle jestem. I zaczęłam czytać właśnie Słowo Boże, Biblię i zaczęłam właśnie się modlić. Zaprosiłam Pana Jezusa do swojego życia i we mnie zaczęły w ogóle dziać się niesamowite rzeczy. Ja przede wszystkim znalazłam sens swojego życia, znalazłam cel i te wszystkie doświadczenia, chociaż ja nie powiem, że one były proste. Ja miałam dookoła siebie sztab bliskich osób. Tutaj bardzo chcę wspomnieć o moim mężu, który jest 14 lat, jesteśmy razem w małżeństwie i też jest człowiekiem wierzącym i ogromne wsparcie, które przez te lata od niego otrzymywałam. Trwaliśmy razem. Moi rodzice, rodzice mojego męża, bliscy przyjaciele, którzy w wielu momentach w moim życiu tak naprawdę nieśli mnie na rękach i modlili się o mnie. Patrzę na to w kategorii lekcji, że widzę, jak wiele Pan Bóg mnie właśnie nauczył, jak bardzo wiele dał mi przez to też pokory, odwagi. To jest tylko przedsionek. My zmierzamy do lepszego miejsca, w którym nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie właśnie tej straty, ale też jest to czas taki, gdzie człowiek, mówię, musi wyciągać lekcje i też sięgać wyżej, po tą nadzieję właśnie zawalczyć o to. O miłości, nie o takiej, co trwa tylko chwilę, nie o takiej, co szybko przeminie. Nie o westchnieniach, co bolą i ranią, chcę powiedzieć miłość doskonałą, co skrzydła ożywia i wzbudza w człowieku sens życia. W Jego miłości nie ma odrzucenia, nie ma ran, nie gojących się cierpienia. Ten, który ukształtował w Tobie doskonale wszystko, ten, co jest kochającym Ojcem, zawsze jest blisko. Sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba, raczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Za szybko wszystko pędzi, nie nadążam za tym. Przytłacza ilość docierających informacji. Kiedy już nie umiem poradzić sobie, zatrzymuję oddech i po prostu patrzę na tego, który kocha wciąż najmocniej. Kocha wciąż najmocniej. Sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba, bo inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Ja sama wciąż wyczekuję nieba. Inaczej nie znajduję tu swojego miejsca. Opowiadać miłość doskonałą. Bardzo mi się podobał ten utwór i wydaje mi się, że on jest świetny na początek tej płyty. Łukaszu, siedzisz obok swojej córki, jednej z trzech. Jednej z pięciu. Fantastycznie, pięć córek. Talent w każdej z nich drzemiący. Jesteś producentem, właściwie takim spiritus mowę z tej płyty jako wydawnictwa? Prawa ręka we wszystkim, tak naprawdę. Mam tę przyjemność, bo tak naprawdę, no to wiadomo, no to no jakby to powiedzieć, żadnych profitów jakby z tego nie mamy. Robię to no, z czystej przyjemności i naprawdę się cieszę, że po prostu Bóg obdarował córki takimi talentami, nie? To są po prostu piękne kompozycje i piękne słowa, także, że... No ale tutaj... Także jestem bardzo zadowolony. Trzeba jednak przyznać, że twój wkład jest znaczący muzycznie. Ja tutaj widzę bas, instrumenty perkusyjne, klawiszowe, harmonika, flet, klarinet, ukulele. No, oho, co by to było, oho, gdyby tego nie było? Ta płyta nie powstała w miesiąc, ta produkcja trwała o wiele dłużej. Po prostu, no właśnie, trzeba było tam to wszystko jakoś zaaranżować i podobierać różne właśnie instrumenty. No, Zuzia jakby nie myślała o tym, żeby tam to wszystko poaranżować, żeby zostawić miejsca na gitary czy na różne inne rzeczy. No po i to... prostu tu tak, tutaj pojechałam na nagrania i mówię, tato, modliłam się o to właśnie, żeby chociaż jeden utwór nagrać i mówię, tato, no chociaż jeden, żeby tak mnie Pan Bóg pocieszył tym, że chociaż jeden będzie nagrany. A rzeczywiście w 2 godziny zostały nagrane wszystkie fortepiany. Większość za pierwszym razem. I to było takie niesamowite dla mnie i w tym wszystkim zapomniałam o miejscach na solówki. Rzeczywiście, ale potem miałam takie dylematy, czy zostawić to, co natchnione, czy jeszcze raz nagrywać, ale zostawić tych miejsc więcej. No, zdecydowaliśmy rzeczywiście, że tym razem zostawimy, bo to, co natchnione przez Boga, to później, wiadomo, będzie pracować. No i zrobiliśmy ten utwór instrumentalnie i jak Zuzia to posłuchała, to po prostu aż się rozpłakała, mówi nie, ja tu muszę zrobić ten wokal do tego, tak jak było, i postanowiliśmy właśnie, bo nie był to utwór, który nie był właśnie przewidziany na, tak, właśnie na, tak, na tą płytę. Nie miał być na płycie rzeczywiście, ale powiem szczerze, słuchałam właśnie jadąc autem całą kilka razy, no przepłakałam, drugi raz mówię, Boże, jak ja jestem wdzięczna, bo też tutaj naprawdę chcę to powiedzieć, że naprawdę jestem ogromnie wdzięczna tutaj za mojego tatę. To mu wielokrotnie mówiłam, że no jest niezwykłym dla mnie darem i właśnie siostry i cała rodzina. To jest dla mnie ogromny przywilej i ogromna radość, że właśnie, że Pan Bóg dał im takie talenty i ja też mogę tym być ubogacona. Wiem, że nie ma przypadków, sytuacja. Coś mi daje, choć wydaje się czasem zabierać. Wiem, że co dzień posyłasz mi anioły w różnej postaci. Pokornie uczę się patrzeć w górę i w ciszy próbuję zrozumieć. Nieba nade mną tak koi, błękit nieba nade mną wycisza. Błękit nieba nade mną tak koi, błękit nieba nade mną wycisza. W każdej trudnej sytuacji jest dobro, uwierzyłam i dałeś tę pewność. Nie zobaczysz więcej w pełni radosnych barw. Nie zrozumiesz, póki nie poznasz trudności smak. Nie nauczysz się ufać, jeśli będziesz twardo stał, nie próbując zrozumieć, jaki jest głębszy sens. Błękit nieba nade mną tak koi, błękit nieba nade mną wycisza. Błękit nieba nade mną tak koi, błękit nieba nade mną wycisza. W każdej trudnej sytuacji jest dobro, uwierzyłam i dałeś tę pewność. Dałeś tę pewność. Utwór Pewność, który jest tutaj drugi, też jak się go słucha, to fajnie jest się słuchać w tekst, bo to oczywiście wszystko twoje, Zuzanno, teksty, z wyjątkiem, jak wiemy, psalmowym. Wiem, że nic nie dzieje się po nic. No właśnie. Tak. I rodzina też tutaj jest istotna. Fortepian. Fortepian jako twój podstawowy instrument, środek wypowiedzi, prawda? No tak. Bo wszystkie te utwory od 1 do 13, od 1 do 13, fortepian jest tam wiodący. 9 lat, kiedy poszłam, 8 lat, nie, 8 lat, kiedy poszłam do szkoły muzycznej. U nas w rodzinie i dziadkowie, i tutaj tato, i mama, no muzycznie, więc jakby nie było w ogóle pytania, czy nie, to było takie oczywiste, że my się będziemy jakby kształcić muzycznie, ale rzeczywiście potem przyszła taka radość jakby z tego. Przyznam szczerze, że mi przyszła radość w momencie, jak zaczęłam się sama wyrażać właśnie tym fortepianem. Klasykę kocham i gram, to jest moja codzienność, ale też właśnie wyrażam przede wszystkim swoje serce, teraz już mówię, łącząc to z moją wiarą i z taką wdzięcznością Panu Bogu. Przez lata też na gitarze gdzieś tam sobie gram, na ukulele czasami, ale rzeczywiście fortepian, no, całą przestrzeń moją zajmuje i jest to rzeczywiście taka codzienność, bo też uczę właśnie, jestem też nauczycielem fortepianu, więc tutaj jest to takie 100% mojej przestrzeni. Śpiewasz na tej płycie też córce, no taki tytuł. Taki tak, tytuł jest, tak. To rozumiem, do twojej córki. Tak. Siłą rzeczy chyba jeszcze nie za dłużej, co? Taka jakaś... O, moja córka ma 12 lat. O, to już 12 lat. To już weszliśmy niestety, znaczy stety, niestety, znowu wszystko jest po coś, tak. Za parę lat powiem, ale na ten moment zaczęła właśnie ten czas nastoletni, więc to dla niej utwór, tak z myślą o niej napisany właśnie. Miałam dwa takie utwory, które napisałam właśnie jej, kiedy była malutka. Jeden, kiedy miała 2 latka, drugi, kiedy miała chyba 4 lata. Nigdy go nie nagrałam, bo jest masa utworów, które tak naprawdę tato z mamą znają na pamięć, gdzieś tam znajomi znają, ale nigdy nie zostały nigdzie nagrane. A chyba 3 lata temu właśnie powstał, czy 2 lata temu, utwór Córce, i już taki bardziej dojrzalszy, bo też dla niej jakby na ten etap już taki dojrzewania. Ale też tutaj chcę wspomnieć, że też na tej płycie psalmu miało nie być, tak. A nagrałam jeszcze utwór mamie i tacie, bo na serce przyszedł mi właśnie w zeszłym roku utwór dla taty. Bardzo chciałam, żeby on był na płycie, i utwór mamie, który napisałam 5 lat temu, z tym, że tato tutaj mnie namówił, żeby one wyszły potem jako single, więc czekają w kolejce, bo one już są no też właśnie, nagrane. No właśnie, bo... Ale chciałabym bardzo właśnie, bo tutaj oddać moim rodzicom taki szacunek. Widzę w ich życiu naprawdę takie piękne świadectwo właśnie trwania w Panu Bogu, wspólnej modlitwy. No niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak się okazuje. To Łukaszu musisz być, myślę, bardzo szczęśliwy, słysząc takie rzeczy, ale czekasz na ukazanie się tej piosenki, czy tak już ze skromności całkowitej mówisz, nie, to tam do szuflady? To... No właśnie, utwory są, obydwa są bardzo piękne i muzycznie, i słownie, ale tak... Pomyślałem, że raczej może niepotrzebnie by się miał ukazać na tej płycie, ale oczywiście zrobimy do nich jakieś tam tło i może po prostu wydamy je tak poza, nie? Jak Zuzia powiedziała, może jakieś takie single, nie? Silna bądź, mężna bądź, lecz nie powstrzymuj łez. Nie w tym siła jest, by grać udawaną grę. Nie zawsze będziesz z podniesioną głową, nie zawsze zwycięstwa i laury, nieraz w porażce twa siła, a lekcja z bitwy przegranej. Lecz zawsze pamiętaj, będę obok, zawsze mi w sercu Bóg jest z tobą. Gdy głowę wysoko podnieść, to tylko by w niebo spojrzeć. Nie czuj się winna, że nieraz nie jesteś silna. Gdy przejdziesz góry wzniesienia, odkryjesz, co w życiu jest ważne, odkryjesz, że twoja siła w najcięższych jest chwilach. Odkryjesz, że można mieć radość ze zwyczajnej, codziennej tęczy na niebie, że zieleń lasu cię koi, a ptaki śpiewają tak pięknie, że życie jest zbyt krótkie, by patrzeć, co myślą o tobie ludzie. Że jesteś Bożym stworzeniem i Jemu zależy na tobie. Zawsze mi w sercu Bóg jest z tobą. Powiedz mi, Łukaszu, bo tu jest napisane, że ty też śpiewasz. W którymś utworze śpiewasz? Bo jakoś nie mogłem cię wysłyszeć. Jako solista nie, ale w chórkach tam. No, nie, właśnie nie wiem, czy miałem pisać, czy nie, ale jednak gdzieś tam słychać w pierwszym. W trzecim. W drugim. Tak, tak. No gdzieś tam w chórkach postanowiłem ten męski głos trochę tak urozmaicić. No. Mówiłam tacie, że ma zakryć wszystkie moje niedoskonałości głosu, bo ja niestety je słyszę wszystkie, więc chciałam, żeby tata się jeszcze podgłośnił, ale nie chciał. Tutaj w utworze Po co żyję jest harmonijka, tak szczególnie wyeksponowana. W poszczególnych utworach tego tak za bardzo nie słychać. Takie szczególne wyeksponowanie harmonijki. Bardzo to fajnie wyszło. Tak, przepięknie. Ty jesteś właściwie, Łukaszu, multiinstrumentalistą przecież, tak. Jak ja to tutaj czytam. To jest niesamowite. No to są raczej takie bardziej proste instrumenty, na których gram dodatkowo, ale no na tych takich znaczących skrzypce, trąbka nie gram. No harmonika to ja, nie bardzo zależało, żeby na płycie tam taty harmonika wybrzmiała, bo ona robi tak niesamowity klimat, że no ja kocham właśnie. No właśnie ze względu na Zuzię ta harmonika tam jest, ale niestety tylko w dwóch utworach, bo niestety tonacje warstw innych nie pozwalały, żeby tam właśnie dołożyć. No w każdym razie efekt jest bardzo, powiedziałbym, taki, słuchajcie, spójny, o tak bym go nazwał. Ta płyta, cały efekt jest naprawdę bardzo spójny. Od opowieści do miłości, do psalmu 69. Życie to cud. Tytuł może się wydać dość powszechny, bo wielu wykonawców często sobie go wybiera. Mm-hmm. Natomiast no, trzeba się wsłuchać i ja Państwa też zachęcam do tego, żeby się wsłuchać w ten utwór. Każdy z tych utworów, większość z nich jest napisana w konkretnych sytuacjach. No właśnie. I tutaj ten Życie to cud to jest też dla mnie bardzo szczególny utwór, bo ja napisałam go mając takie bardzo kiepskie dni, leżałam wtedy w bardzo kiepskim samopoczuciu, a ja jestem kawoszem. Mm. I nie wiem, czy tam właśnie wysłyszone, że tam jest spokojnie wypita kawa, pachnąca aromatycznie. I te wróbele. butelki, bo to są właśnie takie dwa aspekty, które rzeczywiście wyjęłam z życia. Leżałam i tak sobie pomyślałam, pamiętam wtedy leżąc, myślę sobie, Boże, jak ja bym się chciała po prostu napić kawy, po prostu wstać, iść na spacer. Takie proste rzeczy i to był taki właśnie moment, jeden z wielu w moim życiu, gdzie myślałam sobie, to są takie dary. To, że otwierasz oczy, że oddychasz, że możesz iść na spacer, wyjść z domu, wrócić, że możesz napić się spokojnie kawy, spokojnie wypita kawa, bo ja lubię bardzo, jak pachnie kawa, pachnąca aromatycznie. I pamiętam, że wstałam właśnie z łóżka na drugi czy trzeci dzień i usiadłam do pianina i ten utwór przyszedł. Ja miałam właśnie kilkanaście momentów takich w życiu, że do mnie przychodziło, ktoś się pytał, jak ty piszesz muzykę? I jest jakby, są utwory, które ja rzeczywiście pisałam, myślałam nad tą muzyką, ale to jest jeden z tych utworów, który przyszedł. Ja tylko te frazy zapisywałam i zaraz przyszła melodia i tam jest taki tekst też. Wróbelki? Tak. Kąpiące się w kałuży, tak? Cieszyłam się, jak to było, tam tekst? Zachwyciłam się dziś wróbelkami, co kąpały się w kałuży. Beztrosko i radośnie radość mi dały. Zachwyciłam się jak dziecko duże. Wracałam właśnie z autobusem, wysiadłam z autobusu, miałam bardzo kiepski wtedy dzień i staję, jest kałuża, wróbelki się kąpią, pięć i tak sobie stoję i się tak wzruszyłam, mówię, Boże, jaka piękna chwila, poczułam taką radość, takie człowiek ma czasem tak, że nie umie się niczym cieszyć, a Pan Bóg go uczy cieszyć się prostymi rzeczami. Po prostu miałam radość z tego, że stworzenie Boże nawet po prostu ma taką radość, te skrzydełka to i rzeczywiście potem wykorzystałam to w tym utworze i ten utwór jest naprawdę dla mnie bardzo ważny, bo on przypomina mi też właśnie o tym, że te proste rzeczy są darem i tak naprawdę to nie jest tak, że coś nam się należy, czy myśmy się urodzili i ja tutaj to czy tamto mi się należy. Nie, życie jest darem naprawdę i to nie jest slogan. Każdy dzień jest cudem i darem. Każdego dnia ja piszę pamiętnik, jak tu mogę komuś też coś polecić i codziennie już zapisałam tych pamiętników z 10. Mąż mi kupuje taki ładny w skórzanej oprawce i rzeczywiście codziennie staram się zapisywać właśnie takie dobre rzeczy, które się zdarzyły. Bardzo piękny zwyczaj, tak. Zachwycił mnie dziś słońca wschód, mokra trawa, na niej rosa. Tak trudno w biegu dostrzec codzienności cud, a przecież wszystko jest prezentem z nieba. Kawy, zapach, cóż za piękna mgła. Stojąc w korku znów dostrzegam słońce, biegnąc znów za szybko nagle widzę, że moje nogi to dar. Dziękować chcę, dziękować chcę. Zachwycił mnie dziś ptaków śpiew, zatrzymał bieg oczy, zamknęłam swoje. Oddech za oddechem powoli chłonę, by nigdy nie zapomnieć, że życie to cud, życie to dar. Uważny chcę być na każdą chwilę. Życie to jest cud, choć wiem, że czasem trudno jest. Nawet gdy jest trud, dostrzegaj piękno, to co banalne darem jest. Słońca wschód i kropla deszczu, czy ptaków śpiew. Spokojnie wypita kawa, pachnąca aromatycznie, gdy wiesz, że nadal jest bezpiecznie. Wciąż możesz usiąść spokojnie, spokojnie przy piątkowym stole. Naprawdę masz za co być wdzięczny. Dziękuję Ci, Boże. Życie to cud, życie to dar. Zachwyciłam się dziś wróbelkami, co kąpały się w kałuży. Beztrosko i radośnie radość mi dały. Zachwyciłam się jak dziecko duże. Życie to cud. masz za co być wdzięczny. Dziękuję Ci, Boże, życie to cud, życie to dar. Życie to cud, życie to dar. Życie to cud, ale ja sobie jeszcze zwróciłem uwagę na utwór W panice drżący. On mi się właściwie tak jakby uzupełnia z tym utworem Strzeż się, bo tam jest taki mocny tekst, jest strapienie, co pali kości, prawda? Tak, no i to na pewno wypływa z twojego doświadczenia. To wypływa z mojego doświadczenia, ale to przyznam szczerze, ten utwór wbrew pozorom bardziej wypłynął z moich obserwacji, które zobaczyłam kiedyś jakby nie u siebie, ale miałam taką historię, że zobaczyłam u kogoś takie strapienie, gorycz w sercu, niewybaczenia. I właśnie z tego przyszedł ten utwór. On nie do końca właśnie był o mojej historii zdrowotnej. On był z takiego przemyślenia, że rzeczywiście jest takie strapienie, które zabiera w ogóle, tak jak w tym tekście tam jest, które zostawia taką gorycz, że nie może człowiek tego przeskoczyć, że wypala się wszystko w człowieku, nie? I dlatego ten tekst, żebyśmy się od tego strzegli, no od kłamstwa, strzegli się właśnie od takiej goryczy, niewybaczenia, bo nie ma, taki utwór też powstał właśnie w tym podobnym okresie, kochać i wybaczać, właśnie od tego, żeby pielęgnować w sobie wybaczenie też, żeby nie nosić w sobie żalu, goryczy do drugiego człowieka, bo jak się to pielęgnuje i nie robi z tym porządku na bieżąco, to ma to straszne skutki. To zabija człowieka. Zabija człowieka od środka. Mhm. Najpiękniejszym jakby, co człowiek może zrobić, to oddać to Bogu i w modlitwie. I też Pan Jezus właśnie dużo mówił o tym wybaczeniu. A ten W panice drżący to z kolei jest utwór, który powstał w pandemię, kiedy ja wróciłam z pracy i cały dzień jakby ładowana byłam paniką i lękiem. I pamiętam, że zawsze jakby patrzyłam się z takim: Panie Boże, Ty jakoś dasz przejść, Ty jakoś dasz rozwiązanie, a wtedy wróciłam do domu i trzęsiawka we mnie była i Boże, co będzie, no bo taka byłam naładowana po różnych rozmowach i usiadłam do pianina i właśnie ten utwór też był takim z natchnienia przyszedł właśnie i lecz jeśli zechcesz, Panie, jutro śpiewać Ci będę tu, znów Ci powiem, że już zawsze chcę się nie bać, gdy dookoła drży cały świat, a ja na Ciebie patrzę tak jak dziecko, co w ramionach matki swej. Potrafisz przytoczyć swój tekst, oczywiście. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, ale pomyślałem sobie, że na koniec, to zawsze tak nazywam utworem na rozesłanie też dla słuchaczy, może z racji tytułu Nadzieja po burzy. Myślę, że mogłaby wybrzmieć na koniec: w każdej z próśb naszych stoisz obok nas, tam chyba tak śpiewasz. Tak. I że po burzy jest ten dzień, to rozjaśnienie, prawda? Jasne niebo wschodzi, może tęcza nawet, jako tak, znak przymierza. Bardzo Ci dziękuję, Zuzanno. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Również dziękujemy, dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie. Za info o tej płycie. Jest gory, która niszczy serce, zasiewa gniew, opuszcza ręce, co zmienia rzeczywistość, zatruwa wokół wszystko. Jest strapienie, co pali kości, odrzuca gesty miłości, przecina dobro i prawdę, czyniąc niepokój i zwadę. A Ty strzeż się od kłamstwa, co pali, zasiewa ziarno nieprawdy, zostawia okruszki wiary, oddala, oddala, oddala. A Ty strzeż się od kłamstwa, co pali, zasiewa ziarno nieprawdy, zostawia okruszki wiary, oddala, oddala, oddala. Ty wiesz, że On czyha stale, jak lew ryczący